skurcz. Suplement diety Neomag Skurcz zawiera nie tylko magnez, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację, biorę Neomag Skurcz. Neomag Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 29 kwietnia, jest 20. Michał Przerwa. Zapraszam do Serwis Trójki. W Sejmie rządowy projekt ratowania firm dotkniętych kryzysem wywołanym przez epidemię koronawirusa. Polskie konsulaty na Ukrainie wydają obywatelom tego kraju wizy pracownicze za pomocą poczty. Stuletnia kobieta w Belgii pokonała koronawirusa. Rząd przedstawił Sejmie projekt ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem wywołanym przez epidemię koronawirusa. Proponowana ustawa ma być dopełnieniem dla uruchomionych już mechanizmów. Projekt zakłada długoterminową pomoc wszystkim firmom wymagającym głębokiej restrukturyzacji w perspektywie do 10 lat. W jej ramach rząd proponuje 3 rodzaje instrumentów finansowych, mówi wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur. Po pierwsze, krótkookresowe pożyczki do 6 miesięcy, jeśli to okaże się niewystarczające, to mogą być przesunięte na kolejne 18 miesięcy. Tutaj firmy mogą aplikować do 10 milionów euro. To są krótkookresowe pożyczki, które mają na celu przede wszystkim utrzymanie płynności i zastanowienie się, na ile firma wyjdzie z kłopotów, a na ile będzie musiała przejść restrukturyzację. Jeżeli projekt wejdzie w życie, jego koszt wyniesie 120 milionów złotych dodatkowego wsparcia rocznie oraz 50 milionów złotych w ramach ulg dla przedsiębiorstw. Prezydent ma nadzieję, że procedura wyboru nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego przebiegnie jak najszybciej. Jutro ostatni dzień tę funkcję będzie sprawować Małgorzata Gersdorf. Andrzej Duda dodał, że wskazana przez niego osoba pełniąca obowiązki pierwszego prezesa będzie miała jedno główne zadanie. Jej wyłącznym i zasadniczym zadaniem jest przede wszystkim właśnie zwołanie zgromadzenia po to, żeby mógł zostać wybrany pierwszy prezes Sądu Najwyższego i zakładam, że stanie się to jak najszybciej i że w tym zakresie ta osoba swoje obowiązki ustawowe zrealizuje. Natomiast co będzie? No, mam nadzieję, że tak jak przewiduje ustawa, będzie wybranych 5 kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. 5 kandydatów, których wybiorą sami sędziowie. Prezydent nie ma tutaj nic do powiedzenia. Spośród 5 przedstawionych kandydatów prezydent wybierze nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Prezydent Duda zaznaczył, że najpierw chciałby zapoznać się z kandydaturami, żeby móc dokonać wyboru. O jakichkolwiek moich kandydatach tutaj nie może być mowy, powiedział prezydent. Polskie konsulaty na Ukrainie wydają obywatelom tego kraju wizy pracownicze za pomocą poczty. Jest to związane z dużym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez ukraińskich pracowników, jak i polskich pracodawców. W związku z zagrożeniem koronawirusem polskie placówki konsularne nad Dnieprem są zamknięte dla odwiedzających. Polskie konsulaty na Ukrainie nie przyjmują interesantów od 16 marca. Mimo to konsulowie otrzymywali wiele zapytań o możliwość legalnego zatrudnienia w Polsce. Również polscy pracodawcy są zainteresowani zatrudnieniem Ukraińców. Jak poinformowały Polskie Radio źródła zbliżone do ambasady Rzeczpospolitej w Kijowie, od dziś polskie konsulaty na całej Ukrainie rozpoczęły wydawanie wiz za pomocą poczty. Procedura bezpiecznego przyjmowania wniosków wizowych została opracowana w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, MSW oraz Ministerstwem Rolnictwa. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Stuletnia kobieta w Belgii pokonała koronawirusa. Dziś wypisano ją ze szpitala. Julia de Wild z francuskojęzycznej Walonii trafiła do szpitala z niewydolnością oddechową 10 kwietnia. Ozdrowienie Belgijki nazywane jest w mediach jako promyk nadziei w czasie obecnej pandemii. Dzięki bojowemu nastawieniu i wsparciu rodziny pacjentka poradziła sobie z zakażeniem, powiedziała ordynator geriatrii w Serein, podkreślając, że od początku była ona pełna nadziei, że wyzdrowieje. Julia de Wild, która w miniony weekend skończyła 100 lat, nie wymagała leczenia na oddziale intensywnej terapii ani podłączenia do respiratora. Otrzymała tlen i antybiotyki, ponieważ wykryto u niej infekcję bakteryjną, powiedziała ordynator. Stuletnia Belgijka wróciła już do domu opieki, gdzie mieszkała. Lekarze mówią, że nie ma ryzyka zakażenia innych rezydentów. Julia de Wild miała ostatnio robione testy na obecność koronawirusa, jeden krótko przed wyjściem ze szpitala. Oba były negatywne. Beata Płamecka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, a większe przejaśnienia w centrum i na północnym wschodzie. Rano na wschodzie, a po południu także na zachodzie spadnie deszcz. Na zachodzie kraju w górach zagrzmi od 8 stopni na Podlasiu, około 14 nad morzem, na Lubelszczyźnie i Suwalszczyźnie, do 21 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Autopromocja.

druga godzina naszego dzisiejszego spotkania i po raz drugi otwierają godzinę spotkania panowie Łona i Weber. Tym razem przenieśliśmy się w czasie do roku 2001, bo wtedy właśnie na płycie Koniec żartów pojawiła się ta piosenka, czy właściwie ten utwór. A został on na antenę zwabiony przez naszego gościa. Może najpierw taki dżingiel. Dzisiaj w Trójce. Bo to jest moment, w którym zwykle, czy też w ostatnich tygodniach przypominamy o tym, co jeszcze wydarzy się na antenie, ale tak naprawdę cała ta godzina, a na pewno ta rozmowa z gościem, to jest opowieść o tym, co wydarzy się na naszej antenie. Jest z nami Łukasz Stachurko. Dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć Agnieszko, witam radiosłuchaczy. Pełen energii, bo mogę zdradzić, że uprawiałeś jogging i biegałeś po naszym, właściwie nie wiem gdzie biegałeś, zakładam, że biegałeś po Warszawie, ale może gdzie indziej spędzasz czas izolacji. Tak, tak, Grochów, od kiedy otwarte zostały lasy i parki, to bardzo aktywnie spędzam czas. Zresztą chyba przed zamknięciem też trochę na nielegalu żeśmy uciekali w naturę, bo to bardzo dobre miejsce, żeby uprawiać tego typu aktywność. Grochów warszawski, polecam. No, nie jesteś pierwszym, bo właściwie co człowiek, oczywiście to historia i co chatka, to zagadka, jak mówi powiedzenie z dzieciństwa mi znane, ale fanów Grochowa i w ogóle tego drugiego brzegu Wisły z perspektywy osoby, która urodziła się na Woli, to jest jakaś wielka, naprawdę niezrozumiała dla mnie fascynacja wasza. Nieważne. Mówmy o tym, co może nas połączyć, czyli po pierwsze a propos zapowiedzi tego, co na antenie Trójki, po 23 przypominamy koncert z naszego trójkowego archiwum. Koncert na Mastę. To był rok 2004, sam początek tego roku, czyli 16 lat w ogóle przesuwamy ten zegar. Wstecz. Czy ty coś jeszcze z tego pamiętasz? Powiedz, co to był za zespół na Mastę i opowiedz o tamtej sytuacji. Co to się wydarzyło? Pamiętam bardzo dobrze. Pamiętam zespół, a koncert w Trójce to było bardzo w ogóle doniosłe wydarzenie w moim życiu, bo w zasadzie to był taki pierwszy moment, kiedy w tej swojej przygodzie z muzyką wydarzyło się coś takiego, co dotarło do świadomości gdzieś moich bliskich, moi rodzice chyba sobie uświadomili wtedy, że może to coś więcej niż tylko zabawa, skoro chcą mnie w Trójce. Więc było to na pewno bardzo emocjonujące doświadczenie. Pamiętam jak dziś moment przed wejściem na antenę i te wszystkie ustalenia będąc właśnie na scenie, ale bardzo fajna ekscytacja, fajne wspomnienia i no w zasadzie każdą sekundę mam zapisaną z tego koncertu w głowie. Nie mogę się doczekać wręcz 23, żeby to przeżyć jako słuchacz. Natomiast jeśli chodzi o sam projekt, to tak jak wspomniałem, to były pierwsze moje kroki, jeśli chodzi o moją karierę, w cudzysłowie, producencką, bo w zasadzie wtedy to była totalnie zabawa, zajawka. Ze znajomymi z liceum postanowiliśmy sobie muzykować. Zresztą okoliczności powstania tej płyty były dla mnie dosyć też, w sensie może tak, kształt tej płyty, tak jak ona ostatecznie wyglądała, było to dla mnie dość zagadkowe, bo na Masę to był w ogóle rapowy projekt. My mieliśmy raperów w składzie, ja robiłem bity i skreczowałem i jakby z tego to się wszystko wzięło, a wylądowaliśmy na instrumentalnej płycie z takimi chilloutowymi instrumentalnymi rzeczami, więc tutaj dokładnie nie wiem, jak to się wydarzyło, natomiast chyba po prostu działaliśmy dość spontanicznie i jak w piosence Kalibra robiliśmy, co najlepiej nam wychodziło i może fajnie właśnie, bo gdzieś ten projekt jakimś szerszym echem się odbił i u Marka Niedzielskiego, zresztą Trójka była bardzo z nami w tamtym czasie blisko i bardzo nas wspierała, to było szalenie miłe. No ale na pewno było to tak na pół świadomie kreowane, co w sumie staram się wracać też do tego stanu takiego oderwania bez założeń, co z tego będzie. To jest tak naprawdę trudno, jak się ma jakiś tam bagaż i coś się już zrobiło, ale na pewno bardzo fajny czas i no, miało się te 20 lat. Może nawet teraz niektóre osoby słuchające nas są w stanie odszukać na półce płytę Lot 76 i mają taki egzemplarz u siebie w domu. No i będą może wracały też do wspomnień. Potem oczywiście kolejne twoje propozycje już zupełnie, no może nie zupełnie odmiennych stanów, ale na pewno nie chilloutowa muzyka, tak to chciałam powiedzieć. Czy ty jako Sonar, czy Sonar Soul, czy duet Rysy jeszcze możemy też przypomnieć z Wojtkiem Urbańskim. To zupełnie były już inne światy, a to, co powiedziałeś o tym takim powracaniu do tej beztroski, czy też braku kombinowania, planowania, to można tak wdrożyć, założyć sobie i wdrożyć. Da się powrócić do tej takiej nieobarczonej niczym artystycznej wolności z początków życia? Jest to dosyć trudne. Różnych forteli trzeba używać. Chociażby wspomniane bieganie albo jakaś taka aktywność fizyczna bardzo doprowadza się do fizycznego zmęczenia i wtedy trochę gdzieś odpływają wszystkie założenia i knucia i po prostu jest się z muzyką. Ja bardzo dużo pracy wkładam w to faktycznie. Nie wiem z jakim skutkiem tak naprawdę do końca, bo trudno tak stanąć z boku i ocenić jaki jest efekt tego odrywania się od planowania. Ale na pewno to jest istotne i w ogóle wydaje mi się, że w muzyce, ale pewnie w każdej innej dziedzinie sztuki, fajnie jak nie czuć postarania, jak jest płynie ta spontaniczność dźwięków i czuć, że to jest zrobione na zajawie i z jakiejś takiej potrzeby, a nie dlatego, żeby tam rozbić bank, nie? A propos zajawy, to już cytując to słowo, przygotowałeś tam niezły taki tutaj sentymentalny roller coaster. Łona i Weber w tym utworze Rozmowa, to już jest... Bardzo aktualny tekst. Tak bardzo. Słuchając teraz, że piękna piosenka na te czasy. To prawda, wątpliwości po prostu są czymś, co nam towarzyszy zawsze. Wybrałeś utwory, które towarzyszyć nam będą do 21 na antenie. Czym się kierowałeś? Bo powiem ci, że ustawiłam teraz, czeka na zakończenie naszej rozmowy DJ 600 volt i stereofonia, dźwięki stereo. No miałam dużo radości naprawdę, kiedy spojrzałam na twoją listę. No, czym się kierowałeś właśnie? Tym, że chcesz nas rozweselić? Czy mamy wracać do dawnych czasów? O co ci chodziło? Ustawiłem sobie takie warunki brzegowe, żeby mieć tylko polską muzykę z tamtego okresu, kiedy powstawała płyta na Master Lot 76. Okay. I zasadniczo utwory, które miały na mnie wpływ w tamtym czasie. Może łatwiej będzie zrozumieć też potem ten koncert i te, skąd się wzięły te dźwięki, bo na pewno te utwory, których dzisiaj posłuchamy, były mocną inspiracją w tamtym czasie. No i tak jak mówiłem, sporo hip-hopu, ale też jakichś takich chilloutowych instrumentalnych rzeczy, ogólnie nawet dzisiaj jak sobie przesłuchiwałem, to wydaje mi się, że tak ładnie się zestarzała ta muzyka, że ona nie trąci myszką, że to jakby jest tak dobrej klasy produkcję, że wytrzymały tą próbę czasu. To musimy tutaj postawić kropkę, żeby jak najwięcej muzyki zmieścić. Łukasz Stachurko był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. Po 23 słuchamy koncertu z naszego trójkowego studia. Przypomnę, to był rok 2004, kiedy na Mastę w tym studiu wystąpili. Do usłyszenia i do zobaczenia, Łukasz, gdzieś na szlaku i zagłębiamy się w produkcję dźwięki stereo DJ 600 volt i stereofonia. To dźwięki stereo, dźwięki mono warte mniej niż zero. To co teraz słyszysz to dźwięki stereo, dźwięki mono warte mniej niż zero. To co teraz słyszysz to dźwięki stereo, dźwięki mono warte mniej niż zero. To co teraz słyszysz to dźwięki stereo, dźwięki mono warte mniej niż zero. Stereofonia człowieku, wiesz co robimy? Dobrze się bawimy. Nawet kiedy nic nie palimy jak Lost Boys, muzyka znosi nas na wyżyny. A jak się trafią jakieś blanciny, wiesz co robimy? Kręcimy i jedziemy, wy wiecie i my wiemy, do bitury my dajemy.

Mówiłam, że to będzie podróż w czasie. Tea Time, Smolika i Nowiki z debiutanckiej płyty Andrzeja Smolika, solowej. I także z debiutu producenckiego DJ-a 600 V, Stereofonia i Dźwięki Stereo. Łukasz Stachurko, Sonar Soul, a kiedyś zespół Namaste wybiera muzykę i teraz Husky. To była druga płyta zespołu Husky, rok 2006. Jeżeli dobrze pamiętam, miesiąc to było już na jesieni, ale nie będę teraz o tym opowiadać, bo to nie ma znaczenia. Do takiego pełnego obrazu, który wyłonił się kiedyś z pewnego utworu Taco Hemingwaya, brakuje nam jeszcze jednego wykonawcy. Łona i Weber byli reprezentowani. No to musi dołączyć do nich Fish. Przypomnę tylko, może ktoś chciałby poszukać na przykład teraz, mając ciut więcej czasu. Taco Hemingway wspomina w jednym z swoich utworów jako

Zostańcie z Trójką w domu. Hania Rani. Before we go any further, I'd like to show you all a game I made up. To jest Nun i to są jego Studio Games, czyli gry studyjne, i to jest jeden z tych utworów, który wybrał dla nas Łukasz Stachurko. Zapisałam ich tytuły na stronie polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik alternatywny, a wszystko to z koncertem, którego posłuchamy po 23, ma dużo wspólnego. Teraz do świata powieści. W ciągu tych długich tygodni starałem się utrzymać na tym poziomie, który każdy chrześcijanin powinien utrzymać, a zwłaszcza Stefan Wyszyński, Promemoria, fragmenty. Tom trzeci, 1953-1956. Czyta Wiesław Komasa. Muzyka Łukasz Borowiecki. Droga wśród ciemności nadaje się doskonale do modlitwy i rozważań. Jedziemy wyraźnie na Jabłonowo-Pomorskie. Bardzo starannie czuwano nad tym, bym nikogo nie widział. Po drodze mijamy Ostrudę, dłuższy czas stoimy przed gmachem województwa w Olsztynie. Jest późno, wraca mnóstwo ludzi z nieznanych mi dróg. Wreszcie ruszamy dalej, mijamy Dobre Miasto i Lidzbark Warmiński. Znowu zbłądziliśmy w ciemnościach. Stoimy na drodze, zbliża się jakiś wóz, który zatrzymano z daleka i zawrócono. Nadchodzi jakiś mężczyzna, którego też zawrócono. Po kilku minutach jazdy zajeżdżamy przed jasno oświetloną bramę. Świeci się wiele lamp. Brama jest obita świeżymi deskami. Jakiś niedostrzegalny duch otwiera bramę od środka. Wjeżdżamy na podwórze, które w ciemnościach robi na mnie wrażenie więzienne. Pomyślałem, że przywieziono mnie do więzienia. Wóz zatrzymał się przed szeroko otwartymi drzwiami wiodącymi na widny korytarz zaproponowano, bym wysiadł. Jesteśmy na korytarzu jasnym i pustym, jednak nie tędy droga. Znów jesteśmy w wozie po to, by wjechać przez wysoką bramę zbudowaną ze świeżych desek do ogrodu. Tu, przez oszkloną werandę, weszliśmy raz jeszcze na ten sam korytarz. Widocznie do obrzędu instalacji w nowym miejscu należały drzwi ogrodowe. Wprowadzono mnie na pierwsze piętro, na szeroki korytarz oświetlony na biało. Wszędzie znać świeżą farbę. Jestem w obszernym pokoju. Konwojenta w ceracie już nie widzę, chociaż prosiłem go o rozmowę i otrzymałem zapewnienie, że się zgłosi. Nie zgłosił się więcej. Jakiś wysoki drap w czapie na głowie przedstawia się jako kierownik domu. Wyjaśnia, że komendanta chwilowo nie ma, ale niedługo nadejdzie. Jakoż wkrótce nadchodzi tęgi jegomość, czyniący wrażenie metr hotel. Nie przedstawiwszy się, oświadcza mi, że jest to nowe miejsce mego pobytu. W tym domu mam do rozporządzenia dwa pokoje, kaplicę, korytarz i ogród. Obok mieszka ksiądz, który jest kapelanem, i siostra zakonna. Obecnie śpią, ale rano się przedstawią. Nie dowiedziałem się, jak się nazywa miejscowość, do której mnie przywieziono. Natomiast poinformowano mnie, że koszt pobytu w tym domu pokrywa państwo. Wkrótce wrócił kierownik i doniósł, że samochód z walizkami popsuł się w drodze, opóźni się, wobec czego proponuje pościel domową. Podziękowałem, oświadczając, że wolę poczekać na swoją. Po wyjściu obydwu panów przyszedł ksiądz, kapelan. Ksiądz Stanisław Skorodecki, więzień przywieziony tu wczoraj wprost z Rabicza, gdzie dotąd odsiadywał karę więzienną. Wysoki, przystojny, szczupły, wynędzniały, blady, pochylony, choć młody człowiek. Zaczął rozmowę od usprawiedliwienia. Co sobie o nim pomyślę? Przecież on o niczym nie wie, a może być posądzony o to, że jest na usługach wywiadu. Istotnie drastyczna to sytuacja dla księdza, odpowiadam, ale o tym później. Proszę, by ksiądz nie uważał się za kapelana, gdyż nominację na swego kapelana mogę dać tylko ja sam, a nie władze bezpieczeństwa. Chcę widzieć w księdzu tylko współbrata więźnia, jak i sam jestem więźniem, a resztę przyszłość wyjaśni. Niech ksiądz teraz idzie spać. Zaczniemy jutrzejszy dzień od mszy świętej, a później sobie pomówimy. Uspokoił się znacznie, przestał płakać i wyszedł. Za chwilę weszła zakonnica w habicie sióstr rodziny Maryi. Przedstawiła się jako siostra Maria Leonia Graczyk, więźniarka przywieziona z Grudziądza. Powiedziano jej, że ksiądz prymas jest chory, znajduje się na kuracji, a siostra będzie się nim opiekować. Uspokajam siostrę, proszę, by nie gubiła się w domysłach. Nie mam zwyczaju posądzać, zanim nie poznam bliżej. Proszę się wyspać, a jutro porozmawiamy. Siostra była jeszcze więcej wynędzniała niż ksiądz. Drobna, szczupła, blada istota. Wreszcie zostałem sam. Przyszedł raz jeszcze kierownik w czapie i powtórzył propozycję z pościelą, gdyż samochód może nadejść bardzo późno. Wkrótce przyniesiono mi czystą pościel i zasłano łóżko. Myślę, że była to godzina druga w nocy. gdy poszedłem spać. Tak, to była druga w nocy. 13 października 1953 rok. Przy świetle dziennym poznałem dokładniej swoich towarzyszy Doli. Oboje wyniszczeni w życiu więziennym. Ksiądz przesadnie szczupły, siostra skóra i kości. Wydobyliśmy aparaty kościelne i urządziliśmy ołtarz na biurku. Mszę świętą odprawialiśmy bez świec i mszału liturgicznego. Tak zaczęło się nasze życie duchowe we troje. Po śniadaniu rozpoznaliśmy naszą siedzibę. Jest to duży dom, stary budynek poklasztorny, świeżo opuszczony przez nieznanych mi mieszkańców. Wszędzie są ślady prowadzonych remontów. Korytarze wybielone, podłogi zagruntowane, pokoje noszą ślady świeżej roboty, bardzo tandetnej. Pod domem ślady wylanej farby, rozrzucone pędzle, odrzucone śmieci do sadzawki podokiennej. Na murach zabytkowego domu znać, że śmiecie były wyrzucane oknami. Znajdujemy fragmenty sprzętu liturgicznego, połamane lichtarze, rozbite kropielnice, jakieś resztki krzyżów i figurek Matki Bożej. W ogrodzie ścieżki świeżo przysypane żółtym piaskiem. Wiele drzew wyciętych. Drzewa stojące przy wysokim parkanie niemal wszystkie są okręcone drutem kolczastym do wysokości parkanu. Wiele drzew, które rosły bliżej parkanów, ścięto. Inne podpiłowano do połowy. Niektóre z nich przecież należały do zabytków drzewnych. Wszędzie pełno zaniedbań na drzewach owocowych, brak wszelkich śladów owoców. Cały parkan jest otoczony od zewnątrz latarniami. Festony drutów, kabli, przewodników zwisają zewsząd. Budynek nosi w sobie ślady starości. Na wieżyczce chorągiewka z datą 1645 lub 1615. Gmach robi wrażenie klasztoru jezuickiego, może z czasów Hozjusza. Wysoki budynek dwupiętrowy z małymi oknami, skierowany ku północy, z wewnętrznym wirydarzem okolonym korytarzami. Od ulicy rysuje się kościółek z kopulastym, okrągłym zwieńczeniem. Cała posesja jest ukryta wśród drzew, spoza których widać niewiele. Zaledwie można domyślić się drogi wzdłuż północno-wschodniego muru. Szpalery grabowe drzew schorowanych i spróchniałych tworzą dobre miejsce do spacerów. Zresztą nic wokół nie widać. U wylotu środkowej alei rysuje się szczyt domu parterowego. Okienka patrzą na ogród nie tylko szybkami, ale też i wnikliwym okiem dyskretnego dozorcy. Drugi stoi pod drzewem i od niechcenia czyta książkę. Oddano nam do dyspozycji korytarz i pokoje pierwszego piętra gmachu wychodzącego na ogród. Są tu dwa pokoje dla mnie, kapliczka, pokój dla księdza, drugi dla siostry i kilka pokojów umeblowanych, pustych. Wszystkie są umeblowane w wystarczający sposób nowymi meblami i przykryte dywanami.